ہم کچھ مقاصد لکھیں گے اس رکوع کو پڑھنے کے، تاکہ پھر ہم جب اس کو محسوس کریں کہ ہم نے سیکھا کہ نہیں. اور آپ سب سے میں ایک چیز کہوں گی کہ جب سبق پورا ہو جاتا ہے کسی بھی دن کا اور اس کے بعد آپ کو فوراً نہیں بھی موقع ملتا، تو جب گھر میں رات کو آپ دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کو ریوائز کرتے ہیں، تو مقاصد جو آپ کو دیے جاتے ہیں شروع میں، اس کو غور سے دوبارہ پڑھا کریں، اور پھر اپنی پوری تفسیر یا اپنی اس دن کی فیلنگز کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچا کریں کہ کیا میرے یہ مقاصد پورے ہو گئے. یہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، لیسٹ ہدف ہوتا ہے کہ کم از کم اس رکوع کو پڑھنے کے بعد مجھے اس قابل ہو جانا ہے. کہیں بھی کوئی کمی لگے تو سمجھیں کہ اس وقت یا آپ غائب تھے، یا آپ نے اس موقع کو گنوا دیا، یا پھر اس بات اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو رکوع نمبر 7 کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، بنی اسرائیل کو دیے گئے احکامات کی حکمت کو سمجھ سکیں. دوسرا مقصد ہے، بنی اسرائیل کے رویوں کو جان کر اپنی اصلاح کی کوشش کر سکے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب کو جان سکے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف محسوس کر سکے. اور 5واں مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نوعیت کو سمجھ سکے. اور عموماً جو مقاصد ہوتے ہیں تفسیر بھی اسی کے گرد گھومتی ہے. چلیے اب آتے ہیں اس رکوع کے ٹائٹل اور کچھ آیات کے ٹاپک پہ. کچھ زیادہ تو نہیں ہو جاتی یہ ساری انفارمیشنز؟ ایک تو تفسیر یاد کرنا مشکل تھا، اب اوپر سے یہ ساری چیزیں بھی. لیکن وہی بات کہ کچھ چیزیں جو شروع میں مشکلات کے لیے ہوتی ہیں، بعد میں وہی آسانیاں پیدا کرتی ہیں. چلیے جی، آج کے رکوع کا عنوان ہے، یہ ہے بنی اسرائیل. آگے تھوڑا سا ڈیش ڈالیے یا سلیش ڈالیے، جیسے کسی کا ٹائٹل تعارف ہوتا ہے. اور پھر آگے لکھیے، اعلیٰ کے بدلے ادنا کے طلبگار. دوبارہ بولتی ہوں، پورا ٹاپک رکوع کا جو عنوان ہے، یہ ہیں بنی اسرائیل، پھر سلیش ڈالیے اور آگے لکھیے، اعلیٰ کے بدلے ادنا کے طلبگار. ٹاپک کہاں سے آتا ہے؟ پورے رکوع کی کریم تھیم جو ہے. آیت نمبر 60 کا عنوان ہے، اللہ کی بانٹ عدل والی. آیت نمبر 61، اس کا ٹاپک ہے، زمین پر بگاڑ. اور سلیش ڈال کے آگے لکھیے، ذائقوں کے حریص.